ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار wannan kitabun kanna na awe sharhu sunai ne imam barbahar da ta kabe kuma ina ra kala kan da mafi ruwa na ala ga fata kanna da na قال المؤلف رحمه الله كتاب فيك قال ان من عمله بالرهاني ولكن ما كان كتاب دمانيا كفكو ادم ادو ده كنت بدا في في سي سي نيوز بدا في سي سي هو نغنا سنا دبلا mɔgɔw ma ni bida kelen sinsinna mɔgɔw bolo u bɛ bila suna dɔ de nɔ na adamadenw yɛrɛ cogo dɛ bida fɛn fɛn kuma kɔnɔ n'i y'a bɛɛ jateminɛ i b'a sɔrɔ suna dɔ de bɔra yen ka bida in sigi a nɔ na dɔnku bida yɛrɛ bɛ na de ka suna ko ko o dabila bida cogo de bɛ yen bida fɛn fɛn n'i b'a dɔn n'i nana n'a ye k'a jateminɛ i b'a sɔrɔ suna dɔ a y'o gɛn i sigi o nɔ na. ko tumana fɛn fɛn haramuyalen do tigi i kɔlɔsi a bɛɛ la ka na ka ko o ko n'a cɛncɛnna kura ye k'a bɛ jida de jida bɛɛ lajɛlen fana ye tigi ye wa fili dun a n'a kɛbaga bɛɛ ta tasuma kɔnɔ a ye tuma min fɔ nin halisa yɛrɛ de do parce que a nana halisa la iriba halisa la ka halisa la i y'a kun ma mun da taa tɛmɛ kuma kunbaw ma a b'a yɛrɛ kɔlɔsi kokura tuntuniw na fari na ko la mun bɛ taa tɛmɛ bida ka d'a kan kokura tuntuni ninnu k'a bɛɛ lajɛlen ye bida ye wa ko la mun bɛ taa tɛmɛ dala la bida ninnu bɛɛ lajɛlen fana ye fili ye nka nana de wa wala a dana o ye nata ye ka ɛtiriwaya ye ka taa sunan na jaabi ka halisa de a b'o laban na wa ko n'o jala la tɛmɛ k'i la ko fili dun a bɛɛ lajɛlen bɛ laban tasuma kɔnɔna de ala ka bɔ kusa ma o bana bida ye fili ye a bɛ laban ɲanata ma ala ka fi ɲanata ma. ko ne ye kuma ba de yanni ne koro kuma ba de kuma min do kuma in bɔra sarako de yɔrɔ n'o de ka da ka fɔ ni bida bɛ sinsinna a bɛ suna yɛrɛ gɛn ka sogo nɔ na yanni ko in sabatira ka bɔ sarako de yɔrɔ a bɛ sa yɛrɛ b'a la ko nka a fɛn man kɛnɛ de a bɛ sa b'a la a man kɛnɛ de ka yɛrɛ ka fɔ bida o bida n'a sinsinna a bɛ suna dɔ de bɔ yen ka bila o nɔ na. halisa min bɛ sɔrɔ aw bolo a tɔgɔ ye kaari sunjata tɛ nin na wa dɔnna min y'a bila a tɔgɔ ye joli saba de nka a fana bila a dɔgɔ la a tɔgɔ ye abubakar joli abimari yan ale ka halisa ye ka yefe jija de o de la dɔnna bɛ sinsin a kuma in ma k'a jateminɛ halisa n'a ka fɛɛrɛ filɛ a ka ye hakika de a mana ka ye hakika de n'i ye bida fɛn fɛn dɔrɔn i b'a sɔrɔ suna dɔ de bɔra ye ka bila o nɔ na a mana ka ɲi siga foyi t'a la. o de la yan ma ko maa tora ani salaka a mina salaku la a ma sɔn maarisa fɔ muna ka sira ta ma fɛnɛ o de la ko ka muna o salaku la y'a n'an ka bida lajɛ mawulidu filɛ nin mawlidu tene bidata ra bidata bonga nana ga mutama kala kala tamana na ta dala kala e do mi fa kala tamana na sun tene ya e mu ko tene no sunna e tene do gwa na ta suniwa a kunin tene ko kala tamana tene do bo mu be mawlidu mawlidu tete de to ni ha ti be jin tene na wa mu go da kala tamana ta ki tene na ko domin tana da gwiwa na gwiwa ka zo ne ta samu na kuɗa da kuɗa da kuɗa gida da rubutu ya ji kuma da rawar suna da dabara ya ka gwiwa gida da rubutu ko ma wata gida kwaikwai sisi ni ya su gida kwaikwai ko hujji wana suna sana da flaura na gida ne suna da flaura a lokaci ne na gida da nan suna da laula a kira min ke mana kisa bo alhamdulillah mara barka da gora kina mu ka kuma ta kola mu sun ga dole ku su ne fara ga waye na ka dun na dole ko do ma dole ko ba ba dole ko mu ka kuma ba ko su ibnu da fara na ra ka ra su ne su ne fara wuri ya na ka dun na dole gida da ke nan na ba su na da goyi ka tuna ki da mu na ye gida da boye tsora kada ga gida ni kuma plastic da jira kin yawa ko ni kuma ya wa tsara ko kire ne ga kire ne ma boye ni kuma ya wa tsara ya shi ina ga kuma ta ka gida da lawan ka gida da ka kuma ku kuma ba da wa tsara ba ne kuma ban ta kuma wasu a da gida mawaye ta kuma da suna mawaye ko kula ga da yawon tsarila wata yi jadu ina yi gida mawaye kuma yi suna mawaye ko kula ga da yawon tsarila kuma yi daga gida mawaye wanda daga suna mawaye ko zara su ne mawaye ko kula ga yawon tsarila wata yi na su kuma duk la yi yawon tsara ko kiri na kiri ne ma boye ko gida ya kun da ya tsawai abin da tsawai ya rama dina ni yi da tsawara tsara ko kuma suna ba gida da suna ni yi da tsawara tsara ko kuma suna ba gida da suna misali al'adu da lujiyu su ne gida ya rai rai da yadda mai gudu ne kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakw ojú rẹ̀ jìyà yìí dòrí ó ti pọ̀ fún kíra mọ́lẹ́ ẹ̀rọ wọ́n dà nínú yìí ní ìdá àtàrà tó ní ìdá dáńdẹ̀ sí bá ní ìnà fún mi aláwọ̀ náà fún mi rẹ̀ mú sí gbé ààrẹ tẹ́tọ́ tẹ́tọ́ ó ní kóni ekodo kuma ye min ni a sabatira tajiriba yɛrɛ la k'a jate minɛ jate minɛ yɛrɛ la a sabatira ka fɔ ko tiɲɛ ye ni suna ni bira ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔrɔ kelen bɛ kelen ɲɛ nɔfɛ ni fila bɛ jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛ yɔrɔ kelen fɛ fɛn dɔ fɛn dɔ y'a fɔ a sabatira jate minɛ yɛrɛ fana fɔlɔ fɔlɔ min bɛ ye nin kuma in seereya a n'a dalilu ye min ye. Iba sabatira mɔgɔ minnu caman de bɛ yen nɔ. U bɛ halisa kɛnɛma u b'o fɔ halisa kɛnɛma kuma tɛ ka f'u ye. Mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ jira a kɔrɔ dɔrɔn halisa ko kuma tɛ ka f'a ye. Halisa la kɛnɛ kɔni olu b'a halisa yɛrɛ k'u de ye wa ni mɔgɔ b'u ɲini o. O de y'olu ka halisa ye halisa kɛnɛma a kuma tɛ ka fɔ jira a mɔgɔ ye. Hali mɔgɔ minnu jira mɔgɔ b'i jɛ la olu yɛrɛ bɛ ban halisa kɛnɛmaw ma. N y'a lajɛ halisa min na k'a fɔ manto bɛ fara kungolo ma ni saba ko ɲuman ye kelen ye. Hali an ka karamɔgɔ dɔ minnu bɛ bira tɔn ninnu na olu sunamɔgɔ ni karamɔgɔ bɛ bira wɔ tɔn na sunamɔgɔ dɔ b'u halisa la gosi ka bɛ yen fo halisa kɛnɛma ye. Parce que a tu oranje u ka tɔn kɔnɔna na. Sɛ n'a fɔra ko ɲuman ye kelen ye aw de ye caman de ɲagamin ɲɔgɔn na o tuma na donc jɛgɛ la f'a ka da de kan n'a y'o fɔ dɔrɔn an bɛ tɔ ninnu kɛ donc bi da mɔgɔ cɛ ta ɲuman fɛ bi da mɔgɔ n'i y'a jɛra i yɛrɛ bɛ ban ta ɲuman na bi da sugu de y'o ye wa bidaa mo fana do suna fana ko suna ko kuma ko rafiya wa ta'ala ya rabbi wa ujibu yara da suna musamman ko ni san da do suna suna ko kuma ko rafiya bidaa mo wa ta'ala ya rabbi ko kuma ba ni rabbi no ba ku kuma na ka ko ko ya ce ni mo ko su ta ni ko ni har sai da mu ba ni bara in kella mo ni da dira mo ta ko ni har sai da sai mo ba ni na mo ni dira mo ba war ma ni har sai da ni mo ni ko ni haram ya dira mo ko so dira mo ta ta ka ni kan ne ta ta ba na ka ka na ko ma ya ne tapi hadis akhirnya mah anisuna ubulu kata bulu kau nyonya di. Alis kita lah kata bulu. Rukman Abdullah mah nama Abdul Qadir sih hadis cara kata bulu kemar dia. Alis kata bulu mah hadis cara dia bayar akhirnya dah kapan ini. Oh, nak kata cara kata bulu kata bulu. Dan apa hadis cara pun, ujar dia. Ko ni la kama ke ni ba ya ka ko suna ni gida ta da fa ni ba ka mu ta amma ni ni ala suna ko ma mo mu suna ka ba ni ya ta ka ko ya la ka ka sa wanda ne ni ma ni suna ma na mo da ta ka la ya ta la ne ka ya ta ke ni da la ya ta ma suna ni ba ta ka la gida mo ni ma ni suna la gida mo ni ne no wa ba mo ni ku ta da ma na mu ke ke Berbulu kena kocak. Berjuda yang nak jisah terdek, berjuda yang tak berjuda yang terdek. Itu semua yang mana kita lihat. Nalak rakyat semua itu ada asyik aku ya. Asyik aku ni aku berat lagi. Iriah besar ini yang asyik aku dia bawa kemana kalau semua itu dia kena. Itu kurang kamu tu jangan yang nak kalau kalau orang nak apa. Tapi semua jenis dia kalau yang ni kalau yang aku dah berat lagi. Oh, macam orang semua asyik aku ya. Buat apa tahu tu berat. Jadi mana bila mahu dulu, dulu cari kapal ada senang juga dengan kapal. Barang mana awak? Aku ni kapal yang apa nama? Masuk balik lagi apa? Dulu kita pergi mana? Dulu balik ke sini apa tahu apa kata kau di sana? Dulu kata mana? Dulu ni amala ya apa tahu? Cuma cuma ni apa tahu? Buat dari kita ni apa tahu di sana? Mana kita apa tahu? Tahu apa? ko monna la kraga suna kanu hada ta me ore be korta ore parko ni ore ko ore ta ta ore do kraga hera ore ko ore ta ore do kraga suna ka do kraga ka tuni nam ma ta ni ni ore ka ni suna mo ni ni a ta ni kala ka ba suna kanu a sa le do a ta ni ma do na kra ta ni suna suna mo ta me kra pa ni kita mulai pada waktu yang mula apa kita ini dalam waktu yang tidak kita ini sudah kata orang pun mau doa tu semua orang ada sama ini mula ada apa nak barat kena ada yang dalam ada jawab mana sih mula apa kita tidak ada lah kan mau doa tu kan kita orang mau doa tu ada orang ini semua orang bukan ini ini mau doa tu kan kita ini dalam waktu yang mula kita ini sudah kata orang pun mau doa tu dan orang jangan kapal ini hari kita itu mau doa asli ah ale bi harta ko kun na ta duru tra ba ka ma ba ro de mu ma na ko bi ale ga ka ba ka ni sa ni ko da su la ale ta ra ka ko ko ni ma du re la su ni ta ka ma ba ka ni ni na ta mo lu ro la ta ka ma ka ko ko re se ni ni ni wa na ko ni ko le te no ra ta ni na se ni ba ra ni ka la ni no da ju tu na o ari sa ta ku mo du ro ta ni ni su na mo ko pa ko ni ari sa ta ma ni ko mon dala kraga suna ta are ne par suna la ka harta de ne ne bida mo ko ni sa ne ko ri ala kraga ta de ne ata o kuma ta ku ni ba sa de ka de ka ni to ko ni ko jere ne dala kra mo kala ma ko zan ni kra ni tebe ye tanyona bulu fi sawdala sura ma yara ma fara ko ambe ba bon ni tel jere bida mo bala bala Allahu Akbar mo ni bi ala kada sunna kala de ya Allah ta so de bida mi ka sunna bi o re kala Allah ko sunna ni so ba tra ko sala so te mo ka tira kala de du ka ka tira kala de Wa ala al-tasbih wa al-tasbih wa al-tasbih wa al-tasbih wa al-tasbih wa al-tasbih wa al-tasbih wa Bila bukan itu lah. Bila tu, ni tu bila mahu nak berapa tu balik. Karena cuma saya, kami lama, kami pergi. Raja semua ni bila raja itu, itu kami lama. Nama dia raja itu, apa kami cakap, ayu cakap kami lama juga. Rumah itu semua tu ni apa? Semua kerja, eh mak kerja ni tu. Eh tuan tu, eh tuan pun tak cukup. Rumah itu apa tuan tu? Ubi siap ni, siap ni dia jangan nak. Kenapa lama? Vietnam ni ko ko da mun ko da mun ni mo ke sina ko da mun ke ne don ke da ko da mun wa lu na kuma kana ko ka bi sina mo ga da mun ko me na akura ko da mun ka mana ya ma ka bi sina mo ga da mun wa ko ke na le mana ni fara ka ko da mun ai so ma kala bi ya wa ko ku ce ki ya wa la wa ko bi mun do ko ko ma ba ko gira mo ga sai ci ni ko ka da ke ku ku te kanula ni fara fara da wani ne da ma kida jina cin da da gida yi kawo ko kuma ko ba da shi ba ko ko mun fara mun na ba ba har ko kudi da ba mu ulula da ana ko ba da kai ba to ta haram ne mun ko hera tula so ba ma shi ko a kana kula ma kula tsira ta o kan ma ka kula tsira sai da haram ne lawo tsira ko to da da ne ka to والمعنى الصهر أن لذلك تعطيه لأنك لا تسير ألا تسير حرام يقول هيرك لك يولك نراغ من حرام يقول أخرى كل هذا بتاعك يقول يقول يقول يقول يقول يقول إلا يقول ألا يسمي حرام يا سمني ترى رأي كيالي لبالا أترى بكينتا أنا تلا تلا تلا تلا تلا تلا تلا تلا تلا walma anna qurafin min badara gatra qara kama da ta bunana fai walma qara min bala ana ajma abla ni mun yawan da ba kai daga kawo ko talaba ha ko ri ta da de ni mun wani juma ni wa sura la here bala qara bala na fara qara kama bu ga kada ta ma here fana walma na akau flare da ba kai ni duk muna so ku so da kai dole ma na yi wala bukhari kuma inna al-halala bayyin wal harama bayyin wa bayna ma shubuhat ko alai harami ko ka halala ko ko dan haramu fara ko ja haramu fara ni harami ko halala kuma ko ko ja ka la ka bayna ma umurun mustahabat ko muslimin Allah ya baraka lam ja bayna ma shubuhat alai ma umur fata na da fara da shuwa tun da wasu man taka shubha tu istabra li dini shuwa ta dire sente ni akirma wala wala akirma jiya yoro to ta tun da ali jamala ta da ko ta tun da ko kuma ko mu ga mu ayo ce ci ga dina bu wa man waqa fi shubha tu waqa fi hada shuwa tu ni ko mu na akirma jiya yoro ni ko da ki haramu ne abuna mi tare da la tarai yara haula ni wa ina ko ban da mi tare da ban da yin zana kare sinzan filɛ nin ye nakɔ filɛ nin ye mɔgɔ ka nakɔ don garanti yɛrɛ b'a la ko mɔgɔ kana don a kɔnɔ baganw kana don a kɔnɔ e taara i ka saga bɛɛ bɛ da fɛ e taara i ka misiw gɛn kɛrɛfɛ donc ala tigi ko olu si fu ani yari ta a ti min k'i bi balo min na i b'i ka sagaw y'a kɔnɔ donc o kɔrɔ ye fɛn fɛn n'a haramuyalen don fɛn fɛn min surunya la kana jɛ a wɛrɛ i b'o sɔrɔ o de ye sifɔnati ninnu ye fɛn min y'a turu ma ban walima ni donna feere la n'o tɛ n'o tɛ nɔgɔyali ma i bi bali k'i yɛrɛ ye i bi aramu fana kɛ o de ye misali n'a fɔ mɔgɔ min y'a ka bagan jɛ dɔ ka nakɔ kɛrɛfɛ a b'i korilen don bon i seko kɔni t'a la bagan bɛ don i seko foyi t'a la o tuma na sifɔnati kɛ baga fana bɛ ten i b'i yɛrɛ ye aramu fana o de la ko fɛn min ni a ɲuman na juguman u fila ka tugu ɲɔgɔn na dɔrɔn o to ye dɔrɔn a banna o de b'o kisi. N'a fɔra juguman fan de ka ca o tuma na nsirika na a kayi n'a fɔ n'a a hɛrɛ fan ka ca o tuma baasi t'a la i b'a kɛ i b'o to ta k'o baara. O tuma na tɔɔrɔ fitinin min b'a la hɛrɛba min b'a la o bɛ yafa kɛ o kɔ. A ko ko ko fura fɛn fɛn bɛ sinsin k'a bɛɛ lajɛlen ye bidaa ye. Wa ko bidaa bɛɛ lajɛlen fana ye fili ye. Ko iriba dɔ ka halisa na sude ne halisa iriba bɛ joli sari yan halisa nana suna na ni a bɛ da wuli ala fana kutuba in bɛ ka to arafa a ka yiri laban sen fɛ hajjatul wada juma don fɛ musuma nana don sen fɛ ɔnɔ. A ko ko ala ka waju wajiri cogo dɔ la ko fɔ mɔgɔw dusukun siranna a don wajuli bolo k'a ye waju k'u waju fo bɛɛ siranna. A don na wajuli in gɛlɛyara ka se hakɛ dɔ la fo mɔgɔw kasira yɛrɛ. Tulu ko ala kɛra a ma ala ka ci den. E ka wajuli bɛ n'a fɔ mɔgɔ min b'a fɛ k'a kan bɛɛ da kɛ. Mɔgɔ min b'a fɛ k'a kan bɛɛ da i n'a fɔ mɔgɔ min n'a ka jama bɛna fara ɲɔgɔn na o ka ɲɔgɔn laban ɲini. Aw ka waju min bɔlen bɛ waju de fɛ fa aw sinna an b'a fɛ i k'an bila sira n'o de faamuya kuma in na ka fara k'a bila sira o ye musaka de tun bɛ parce que kabini a ma na fɔlɔ a ko ma ko hiji in tɔgɔ de ko hajjatul wada ko bilasirali o hiji kanbɛda hiji abdulahi umaru ko ko olu yɛrɛ hiji in tɔgɔ da hajjatul wada k'a yɛrɛ usu ye k'a tɔgɔ y'o ye u ci bila ka taga fan bɛɛ fɛ ko ala kɛra ka hajjatul wadaw kɛ nka k'olu tun t'a dɔn wadaw yɛrɛ laɲini tun ye jumɛn ye. Olu kɔni bɛ ka fɔ dɔrɔn hajjatul wada hajjatul wada bila kan bɛɛ da hiji mɛ olu ma sɔn an na fiyewu ka fɔ a kɔrɔ de ko kira ka fatu de ni hiji banna olu y'o dɔn tuma min na hiji banni ni kira fatura olu sɔnna ka taa jaa wadaw kɔrɔ ye jumɛn ye u y'a kasa ka taa n'a ka kunkan ɲɔgɔn na o de kosɔn a kelen kun bɔ a jugu siran o kama a k'a ka fara nana d'u ma karamɔgɔ ye jumɛn ye n'i bɛna fɔ a kun bɛ kuma ka nin to i kɔ. A fana ko ne taara nana min fɔlɔ d'aw ma ala ye siran ɲɛ a bɛɛ lajɛlen ka kalan siran ɲɛ bagaw ye tiɲɛ ala siran ɲɛ tɛ jɛ la dɔrɔn barika t'a la ni ala siran ɲɛ t'a bɔ kuruku la dɔrɔn a bɛ yɛrɛ kɛ a bɛ siran nka n'a siran ɲɛ dɔrɔn a bɛ ɲɔgɔn minɛ ni mɔgɔ min b'aw nɔfɛ n'a b'o bila ni ala siran ɲɛ bɛ yen dɛ n'o tɛ dɔn ala tɛ min yɛrɛ k'a sɔrɔ sira t'o la yɛrɛ o de la fɔ ala kalan siran ɲɛ de to ka sira ɲɛ ka ala ka hakɛw bonya. Ɛ min dɔ kan ɲɛmɔgɔ lamɛn ni ɲɛmɔgɔ bonya ɲɛmɔgɔ lamɛn ani ɲɛmɔgɔ bonya ɲɛmɔgɔ bonya baliya bɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ ɲɛba yiri ta filɛ nin ye a dɛsɛra ka ban ni dun sabala ɲɛmɔgɔ in kɔrɔ k'a to yen o tun ka fisa ni fana ye. Ɛ dugu dɔ bɛ k'a ka denbaya ta ka boli nafolotigi fana bɛ fantan in fan bɛɛ fɛ dugu yatimɛden cayara ɲɔgɔn faga bɛ jamana kɔnɔ kafiri yɛrɛ y'u sen don a la fana olu fana bɛ ka aw bɛ ka ɲɔgɔn faga kafiri bɛ ka aw faga silamɛw bɛ ka ɲɔgɔn faga irisi fana bɛ ka silamɛw faga basa de ka to yen a b'a ka jinɛ kɛ a ma mɔgɔ bali jinɛ na a ma misiri silamɛ foyi kɛ hali n'a sɔrɔ sosi don sa a ma mɔgɔ bali jinɛ kɔni kɛli la ne bɛ ka minnu b'u ka sunaya fɛ olu b'u ka sunaya k'a nata ka sira k'a la o tun b'an fisa nin fana ye o tun b'an fisa nin fɔ hali sa hali sa hali sira t'a la mɛ a filɛ nin ye hakilisigi tɛ jamana kɔnɔ jamanadenw bɛɛ bɛ ka boli ka bɔ jamana kɔnɔ jamana cira kafin zai nan ba na fata mako nan ka da wannan kai da ba to mun ko sala ta ta ji mu wannan ne ta ji mu wannan hal ni jone kira ta amiri ya ka bu yayi ba dira jawani mamman ni wani na nan na ni mu kira ga ka ba bu ya ka amiri ta ba ka bu amma riwa da hal na kana jai ka ba shi ta jon ta ku tona ka ba shi jon o ni ka ku ni ni ya ku jai ni ka ku ta ni yayi ka ba shi jon hal na kara wu da hal mu kira abu ka amiri Allah ya rabu ba ni na kulu murmurani do kulu murmurani do kan mure su ta kun fara bi kulu ani sarja kula ce tani kan da kira ka ajuri hukuma na fa aka na mutu aka ba kan na ni mu ga mu wai su tara aula ni mu ga mu ga aula ka ci jan tara da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi ee sabawa da yana koyi fara ni da sabawa da Allah ta. Kira da fara ni su sura wala. Ubuna ya mu na fanya Allah abuna da lafiya. Fanya mu mu na ka fanya ka fanya ka fanya ka fanya ka na tabu chama ku ni na ko. Mu ga ti duma an ko ku ko la siya bara ni. Siya mu tene. Siya ara ti da sabane na mu da dan mu na ka fanya wati. Kawaju mun men ye mu ko ka fiya. Da fanya dan mu na ka fanya wati. Murgiyawo mun ba ira ka foko ni ni mana halima baraka ti kai dara ko ala de dara bana da kara ka kinya na halima ba ko ja dali mana kai ko bada mun na wati ni da dawo ko ni ni su tara dina yi mo ko na fanya mo ko na ta habu ni ala kara ka ta ba ra ni na wati a ti ci da tura mun ka ka ya ga tura mun ka ta ya kuma ba mun wati ni da mawada na wuri amma kala kala ta tsawo tun da arabula duba ya ce na kwale karamu da mu mutu kana ba so kana ba sanar sanan mun dinne da tsani ran sai kala ta tsawo tun da arabula ka ba dinne ran na kamar ya tsawo sai ka mutu ta kuji kana kai sanan mun da ko kana tsawo ko kana jina yi mun ya dai ta ala ma kala kala ta tsawo tun da ka ba sai mu ko ko mu duba na kuma dinne na wa ko ba dinne kuma haramu ne kala ta tsawo tun da kai bar da ka ba kuma bara ka fata su mun ka a yara ne ko ko jina da kala ko ko na amma ko ma da ruwa ba har su ka tuna ka da jina ku ko na ko kai jina mun yara tuna kuma ka ma jina da ka mai ratna ne da kuni mu ramu shi tsara duna yi mu ba na kunyo ngo aduna cha ko sai re ba ani ku mu tsunda ku ma no wa ti tsara min na mo ma ba to ma suna ya ya ga ba ma suna ta ga suna na jina ta tsara na ka don wa da ani ko la ko ga jina ra ci don ni abu bakri am umar am usman am ali wani kula kawara shi guna ruwa na wani kanane mu abuluga suna mai kwafa min ba a jin kwafa min tsara a za mu yi mata abuluga jin kwafa a bara kanai ra a kwafa ne a za ka rana kuma kuma nane ce na ba kula kawara mu amma na ba kula kawara ya ku kula kawara shi guna na ku kula kawara ya ra shi guna dole a yi tulube ya tsara a zara da tulube zara ko ba kawara mu wadda ale ba ko ko kula ko ba ti nan ne ne ko mu ko ka ko ba ni ma musu ne ali kullu jido ko ma ko ko mu ko ma ko ko kula ko ba ti nan ne ta ce ko na tuni siya di fan bani kan mu kan mu ko ko kullu ke na ran mu ko ko ni ne ne mu ko ko ko ko ni ne no ba da ni kullu ka kan na bi shi ko mu ko hakki la atla ga dari ba qara ba kan ni mu wore ne ne ala me do mina ta amma mu ko ko ko mu ko ko ni ne ko mun amiya da na bu abuwa ko Usman Ali kuyi mɔgɔ naani do abubakar umaru sanani ni ye jɔn naani y'o fɔ ala kana dumuni sɔrɔ o fa do kɔlɔkɔ wura sigi na munna mɔgɔ tɔgɔ donna la munna fɔra tɔgɔ fɔra la ni kɔlɔkɔ wura fɔra munna tɛ kɛra ayi ka wari bɛ munna ye o wari ta la kira b'a fɔ kɛlɛ fa tun ani bu wa ni ba di kala ti na kana ko n'ale fatura kalifa ɲuman ɲuman min b'i ta ka bɛn kira ta sira ma ka bɛn ale yɛrɛ ka taga sira ma k'o ye san bi saba ye awo bakari ka sigi don ali fatu don san bi saba olu se k'u ka baara sigi n'o ye olu ta ye wa olu de y'a ye awo bakari sigi don de fatu don san bi saba o t'a bannen wa kira ko kira kalifa ɲuman ɲuman ɲuman min b'i ta ka bɛn kira yɛrɛ sigi ma k'o ye san bi saba ye ale fatu don o tun y'a san bi saba na ye o t'a bannen wa ɔ n'o ma kɛ jɔn bɛna k'a ye bi dugukolo ka kalifa de y'a ɲuman ɲuman ye o de kɔlɔ kɔlɔ kun bɛ n'o ye. ko an k'an banba olu ka taga sira de kan an k'an y'i yɛrɛ gɛrɛ a kan k'a tila an na o b'a ka fɔ ala kana ka sunna minɛ ni min y'i ja dɔrɔn a bɛ tila i la o ye min gɛrɛ a kan walasa k'a tila i la parce que n'i y'a kɛtɛ dɔrɔn o b'a tila i la. ka tila ka min fara o kan n b'aw ma an ka yɛrɛ kɔlɔsi kokura tizinenw na ko nin ye bagabagalikan de ye i y'a ka min filɛ nin bagabagalikan de ye i y'a kun wa mugu da ta filɛ nin ye i y'a ka min filɛ nin bagabagalikan de ye ko n b'aw ma an ka yɛrɛ kɔlɔsi kokura tizinenw na ko. ko kura sinsinnen ninnu bɛɛ lajɛlen ye bidaa de ye. o tuma na ko kura min n'a sinsinna k'a bɛɛ lajɛlen ye fili de ye. a nana de b'a bɛɛ la. ko fili bɛɛ lajɛlen bɛ taa tasuma kɔnɔ o bɛ nafa ye ka suma nin bɛɛ la. o jaabi ka halisa de o to yuruba de ka halisa la o de la ko o ma dan na ko wa tere wa ya o jaabi ka halisa de la a bɛ nafa ye kɔnɔna na suma nafa ye. kitabu ni ji babu da boko na kotse fal kutuba ko kira ko kutuba da kutuba ni na kitabu ni kan wa kullu dalala tida dunga ni mawdu da dara da ba ka mo da amma ni kuma ni ko sunan mo da ni ko bidda da ni ni da wata amma ko ko wa sunna mo wa da kan ko ko ni ta hada sala ya wa kullu dalala tida ko ta hada sala musulma da musulmi wajibi ni tige mo ni da ni ka ko ko ni kalma yi rete hada sala ya aw ti hali ka kan ne ti se ka bɛ kun bɔra tuma min wari y'a tigɛ tigɛ nasa ye baba sɔgɔ la maa k'a bɛ k'a b'a fɔ wala n'a ye n y'a tigɛ tigɛ nasa ye n sara ka sɔgɔ la karamɔgɔ minnu b'a la a bɛ sara ka sɔgɔ la nka k'a kalan o la b'i kali k'a bɛ kɛ a bɛ kalan parce que arisa bɛ wele k'a kalan o ti wele tuma min parce que a ɲɔgɔnna kura k'a bɛ deli la ka kɛ karamɔgɔ dɔ ale tun b'a cɛ dɔ ale tun b'a ma a bolo minɛ bolo jumɛn lamana k'a bolo minɛ a ka mɔgɔ y'a fɛnɛ k'a fɛnɛ k'a fɛnɛ u taa n'an ka bozola karamɔgɔkɛ dɔ fɛ yen karamɔgɔba dɔ u taa n'o fɛ yen o b'a ma k'o bolo ka da kun ma k'ale y'a fɛn dɔ min don a la a ka jama jaba la ko dɔ bɛ wuli a la kɔ de b'a la bolo min y'a yi ta k'a ma wuli a la k'a wuli a la k'i bɛ to ne kɔnɔ ti fɛn dɔ la wuli a la kɔnɔ ka sin ka don fɛnw dɔrɔn ka taa bɔgɔ ka sɔrɔ n'a ye ale yɛrɛ ka kalan yɛrɛ ale ka sɔrɔ n'a ye nin fana te te te te k'a fɔ ka yɛrɛ la ka kuma a yɛrɛ ka bɔgɔ ka sɔrɔ a b'u k'u kun t'a la olu ka ko de bɛ to u b'a ta k'a bila a tɛ kan k'u dala jɛnɛ aw ka mɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn u wɔɔrɔ o ko nin kɔnɔ a tɛna a tɛna yɛrɛ bolo ɲɛ ma ka se k'a la wa kolo dala jɛnɛ ko tɛ ka se k'a la baabu keefa ani kutuba a taara n yɛrɛ jaabi kuma bila yi wa hali sekalibali nafa ye ka taw bɛ tɛrɛtɛrɛ ka su dɛgu minnu sayiw bɔ ɲɔgɔn na ale ye hakilina kɛnɛya ka fara sayiw kan o dɔrɔn tɛ dɛ karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ a tɔgɔ ye imam sayiw yɛrɛ a kɛnɛya k'a fara la a bɛ kusa o fana y'a kɛnɛya kɛnɛya ye kusa ma o ye mun kɛra min filɛ ale fana y'a kɛnɛya kɛnɛya ye. keefa la kutuba kitaabu ni nden ni a bɛ kuma kirikɛn fila kirikɛn ni kirikɛn ka yɔrɔ la babu de b'o kɔnɔ ko keefa la kutuba o b'a bɛ cogo di a san yi mu de sama jaabi ka yɛrɛ ta. koko gura ci jine dala jere bid'a de kuna fara koko gura ci jine kuna okore mi amma na fara koko gura ci jine kuna ode kuro ode je bid'a koko gura ci jine kuna jine ra kuna na okore jine ka tan jine kuna ko bara jine kuna abin sai kuma wuri gida wuri koko gura ci jine kuna On a parlé qui a tout travaillé, on a parlé pour le travail. Parce que qui a fait une mienne dans le travail. Qui a fait la fin de son nom, au milieu de notre travail. N'a pas parlé de qui a tout travaillé, on a parlé pour le travail. On a parlé pour le travail. Je ne sais pas si je suis là. Ne dalu mana yin san nan na yara yara to jate bidai dalu mana na kuran kuran da bidai ko kuma ce dalu sallallahu alaihi wasallam bidai ko kuma ce wannan dono dana ka matarai mai ya bidai ko kuma ce kace dono wi jino dalu ga kuran da ya ti wala wa ti rasul wa wali al-amri minkum bidai ko kuma tola a sama nan na wi ya ce ka sai usman yoma ni san san nan ya su sai ta na sara kan yayi Kita dah bida itu. Ya tu sisa, nak tu mana saya nak, kami semua nak mana yang macam. Ina pun nak tu mana kat belah tu apa, kod belah ada ada lupa nak apa. Ini nama lah kamu rual mai sih. Kamu tu kat belah tu ada, kat belah ada ni. Buat mana orang ni aku jumpa ni kamera, aku jumpa ni bala, aku jumpa ni jenis apa pun, aku jumpa ni. Abang mau kasih. Boleh aku ni. Jangan boleh kau illa aku. Ukuma sabati ni sanara ni te blaye ukuma na te ukuma ga harada ni to kato karmi na ta ta ta ti ina fa jira ku ato kato kurana na ato kato harada ta ta ato kato sugu kono me mun atara ku haram na da ma haram na da ku na na abu suma da da ma na haram na ku ko be da ku la ni ka mo ba ha ku da ka mo su ode ya su ka ku suma ni kono ni sai ban sada ga duki ya su kuma da Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Ya rage ni kuro na sunule mana cikin Islam na ba. Moda da su dala. Moda da su dala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Abdullah bin Zaid. Ala su dala ni sunule la dinna mana kana ni sala karai. Ala kara ka ma kulli in hamli ya ala da ni dima. Duk mana kana ni ta amana da ga wuri la ya sala misirla. Wa qara hatna wa chama tu fara da makashi ka. Malakara ko ga ka alta in ta ko ga ke wuli ni kai kan misirla. Malakara da mana ka mu fa blai bin jeri ka da bilal kala. Al fiha la bilal ko bilal kala sir wuli ra. Al bara kala ma ana araituhu wa kuntu uriduhu. Mira sura la ni da ta ba ta ba. Malakara mu fa ko bilal anda min ka sautan ko bilal kala na bu ni kai. Ode parai abu sunan mali abu daud bilal kirena na bunni tai don azai minana abdullah bin zaid la min turala ni dinanga ma mama ah mama prata don ni gura nana munga ma nana prata be ila ke be kudle don ni minana ke sura ke gura ke be arame ni uga sunan nana ma ke dana ke sura sura ke sa be ma Bukan tapi konsep tidak hukum ada sebab pola. Ada yang setiap pola. Kena ada. awo babu nana bukhari kono mara romanya abaga siri babu la ko rasul ku sida ala ku wa ka ku ka sida umu sa na kai ba ya bukhari kono mutai ki abu roma ta ya ko bukhari babu dara ku as-salatu wal qubra ku sida bi ka sida babu da na sahi kitabu al-azam na bukhari da mauli gram babu ko tabaka sai dia lu ta sa ka sa ni kon to ta ka ba da ku man du fa ni bukhari kono hala roma ja zuwa wala drawi sulu kuma da na da bin hasai ni musa ma ko ta ku kuma da gula ka so kono hala ta ku sulu ne ka so ma ta ku sa na ta ni kon da ko ta da sai dia ko buta la ta ka wa ta ku ta ka da ma ya an ta ka na ku ko hala ta ni na da mu wasu masaya hannan gida ko ma mai kuma na cire na cara ta ga gida yi kaje gida ne ka kai alaka kai ka fa ba riba ne an raga su mun cire mun an ga mun fa sun cire mun an tana ko mu mali harami ka fara ka ruba wa kan kamar ku mun wato ko wu wuce gida wu wuce gida wu an nan ko ku au dole ar madina kuma ta ku dai kasi mun na o mana ko gida da gudai na duniya ta da kujina da hawara inna anya na karamo da kono ko ko mallu chalau ay na kulo ni ni chugo dala halala haram waya ni nay mallu kana da ran fara kawo da duniya karamo da ko mallu su hal ya tro su dala ni mallu ta da fara ti mallu da ne ta kire dine wa gudan na ni ya ni ya ke dine ko kura dine me ne gbe ko ni na do te dine ko la no no ni te je te gida ni gida bi na ke dine ab te gida ni ya ni ko te shara la ni te je te gida o ni na ni mo ko me ko gora si dine de ko si sasa o re gida haram ya ni ye ko gora si dine ko re gida haram ya ni wa ni wa da ya ni muslim ko na na muslimi ne rakwa misali muslimi ala qur'an nan madina ne mun ci ba mamna akra madina ko boga an tamaro direte ne na ko tiru direte ne don mun ta ta ci da ba direte ne ne kra madina tamaro bala direte ne kra nan samna kra bo ku ba direte ne da la ba mun tamaro ta ci wala aka madina tamaro simanya e kra yi na ko tamaro manya ko mun ne no e kan ba direte ko kan nan ko amma to ma direte ko da samanya kira ko kawo da baka jiya ko ne don aure dai aure ko na aure kaso ya kai jiya ko ne ko ma jiya ko mun ne lamai lamai wani sai ji jari jiya yi ni da wa da muslimi kan nan sai muslimi aw ga jiya ko wadda go ne ajon dare jiya ko da ke jiya yi mun ne jiya ko ne mun sai jiya ko ko jiya yi aw da baka jiya ko ne don aure ko kawo ma da manna ma ga jiya ko ko ga jiya bala wa ga jiya ko da ke jiya yi ni da sai muslimi kan nan sai muslimi ko an bai mɔgɔ ka kuma kunbɛ k'u jaabi a mun bɛ bida tila tila mɔgɔw ko bida dɔ bɛ k'o ɲuman ye ko bida dɔ yɛrɛ k'o juguman ye ko bida dɔ bɛ k'olu dagalen do u b'a fɔ fana sariya ka kiiri duuru min bɛ yen nɔ o kiiri kelen o kelen bɛ bida ɲini ka tuna fana ɲini mubahu bida da bai mubahu da bai na haramu bida da bai na wajibi bida da bai suna ba na kula dan na kula kula ya baraka to ba ibn abu salam da kula ka ba ibn abu salam ko suna ma kula ki ta ta bida ko kuma ba ta wuya wuri kula ka bida kula ka da mun ji mai adam na ne ba a to ba ibn abu salam ne sa fa mun ko na da ne ayima ba ni ma yi ni shiga kuma kana amma ga kabira ko is ibn abdul salam ali ko la kabira la kan mun ji mai ko ne yasbi ne daga bida dina kwana na abe fili batara kada ko kullu bida daga bida bila ke fili kira kuma na yoro na sula abe ko da kade kullu bida kullu kuma mu da ke diwar da abu da ke ya kun wa ma ukudia fa inna ma ukudia dalala ma kana amuni ya ma ya kun wa ma ukudia sai ke na ci dina ba ma aya da ke sense na ci na kabla jide bidani bidani na nasu da yaro na ci ce ni ba ra ka ko ko bidani ko man di man ba sai bu du umar ka kuma na umar ko ni ma ci da ha ki ko ni bidani mai umar yo kwalin ba bu du kuma ina ka ra ka ko bidani man di umar yo ko min sin sai ala ka ni man ci da ma salatu ta'ala ni na ma ka sulo ka sai jama'a jama'a ku hok ba ku da har ku ba ku da ka wal ma tula ka ci da ka wal ma hokla ma hokla ba ku ma ku ni ma ka ni tula ka ci tra ka la ka ci ta na da o ke ci da jama'a na tula ka ci da su tere su la ci ta sunan na jama'a ba ka ku na ni ala ka na ka ni aira da ku ku tura ku sabara nan ku sala sala sala nan kuma na fayar filimi da na fayar filimi akuma asidu an to kuma da ne yayi mana tsana alaba na kada ta kai guda tun sala a wajen gaba da yake gudu su fara ba ta yi rayuwa ba ta wannan alaba ta kai aiba na kalkala aiba ta kai kuma na kalkala ali ya kuma ne sala tara ke daga fara da kai su sala ka jama'a sun yi kuma fara da kai kuma ba ka fara da kai Umar ko kuwa yi Umar ma da daga ala ka fara da kai ali ya na kuma dan ki sala ka fara ali ka mana ka daga kuma ne ka ha ka da tsara da kai kuma na ne ya ka daga fara ya sun da kai Umar ma ya Umar ya tega parla ici ta ka da parla ci ada gele meni ni ka ti ga ka da ka ya kusu kuma da ka da ka mo ka na ko ni ko ta mo la ya ku Umar ko ra ka ba ku ci na ko ta na ku ni ma ku da ha ku ni ji da mai do ku ya ko da ka ba ra ki ya ba ra ki ya ko ra ki na da ka na ali ko da ka ra ka ra ni ko ni ma ya ala ka ka ra ni ma ya ku ji da ya tidak pernah punya apa pun orang punya kita tidak tahu apa pun yang kita kumpulkan ini secara kalau kita boleh mulutnya kumpulkan mesti kumpulkan pasal ini pun anak anak sekarang ini yang maya mulu mulu kalau mulu sana tu pun yang tahu yang cuma tidak ya barang kita boleh mulut kita tahu pun yang sana itu tidak itu kumpulkan pasal apa aku asal apa anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak anak